शांति शांति। न्याय दर्शन की 101वीं कक्षा। ज्ञान गुण आत्मा का है या मन का है, ये प्रसंग पीछे चला। तो जिस पक्ष में आत्मा का गुण मान लिया गया, वहां अब कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ज्ञान गुण को आत्मा का मानने पर क्या आपत्तियां आ सकती हैं, कैसे क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, वो कुछ चर्चा आके चल रही है। तो भाष्य देखिए, 25वें सूत्र का भूमिका। असंख्य येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु आत्मसमवेतेषु आत्ममनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतौ सति। यहीं तक रुकते हैं पहले। यहां सप्तमी विभक्ति है बहुत सारी चीजों में। तो असंख्य येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु, ज्ञान के द्वारा किए गए बनाए गए जो संस्कार हैं उनके, और वो कैसे हैं? असंख्य हैं। कोई सीमा संख्या हम गिन नहीं सकते, कितने संस्कार हमारे पे पड़े हुए हैं। ज्ञानकारित, ज्ञान यानी बोध, किसी भी प्रमाण से, किसी भी वृत्ति से, यानी वृत्ति रूप में जो ज्ञान है, उस ज्ञान से कारित जो संस्कार है। तो जैसे योग दर्शन में वृत्ति और संस्कार दो अलग अलग चीजें होती हैं। वृत्ति मतलब तो विचार, व्यापार, और उसकी जो छाप पड़ती है वो है संस्कार। योग दर्शन की भाषा में कहें तो ये है वासना रूप संस्कार, ठीक है। वो किसी भी विषय में हो सकता है, ज्ञानात्मक भी अज्ञानात्मक भी, उल्टे ज्ञान का भी, सब वो वासनात्मक संस्कार ही कहलाते हैं। निंदित ही नहीं, सब शुद्ध ज्ञान के भी संस्कार पड़ते हैं, वो भी वासना रूप संस्कार ही कहलाते हैं। एक धर्माधर्म रूप संस्कार होते हैं, यानी कर्माशय पाप पुण्य, दूसरा वासना रूप संस्कार जो स्मृति और क्लेश का हेतु होते हैं, जैसे योग दर्शन में का। तो असंख्य येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु, वो बहुत सारे हैं, और ज्ञान से यानी वृत्ति से बने हैं ऐसे जो संस्कार हैं। स्मृति हेतुषु, जो कि स्मृति का कारण बनते हैं, पूर्व अनुभूत को फिर से याद करना, फिर से उसका ज्ञान उत्पन्न हो जाना, ये स्मृति कहलाती है। किसी भी तरह से ज्ञात पहले, उसको फिर से वृत्ति रूप में ले आना, वो स्मृति कहलाती है। तो इस स्मृति के हेतु कौन है? ये संस्कार है। कौन से संस्कार? जो कि ज्ञान से बने थे। ज्ञान भी एक वृत्ति है, स्मृति भी एक वृत्ति है, लेकिन ज्ञान मतलब पहला बोध जो हुआ, उससे संस्कार बने, और उन संस्कारों से वही संस्कार जो कि स्मृति का कारण है। तो इसलिए कहा स्मृति हेतुषु, और उसके लिए विशेषण दिया आगे आत्मसमवेतेषु, जो कि आत्मा में रहते हैं। जिन संस्कारों की ये बात कर रहे हैं वो कहां रहते हैं? आत्मा में। योग दर्शन आदि में जब हम देखते हैं तो संस्कारों को योग सांख्य में चित्त में मन के अंदर स्वीकार किया जाता है, यहां आत्मा में संस्कार मान करके यहां पर चर्चा चल रही है। और ये भी एक काफी विचार का विषय रहता है, यहां भी खूब चर्चा चलती रही है पहले कि संस्कार कहां होते हैं, आत्मा में रहते हैं या मन में रहते हैं, संस्कार आत्मा में रहते हैं या मन में रहते हैं, इस पे चलता रहता है काफी। तो ये जो वचन है जिस तरह के न्याय और वैशेषिक के मान के, तो वो संस्कारों को आत्मा पे मान करके चलते हैं, और योग सांख्य के अंदर मन में ही संस्कार है ये मान करके चलते हैं। ये दो दृष्टि भेद है, संगति फिर भी वहां पर लगाएं, लेकिन यहां जो अभी कथन चल रहा है वो आत्मा में संस्कार मान के कथन किया जा रहा है। तो आत्म समवेत, जो आत्मा में समवेत है, आत्मा में पड़े हुए हैं, आत्मा में रखे हुए हैं। और आत्म मनशोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सती, आत्मा और मन के सन्निकर्ष रूप समान स्मृति का हेतु होने पर, स्मृति का हेतु ये संस्कार हैं, लेकिन वो भी कब बनते हैं, जब आत्मा और मन का संयोग होता है, सन्निकर्ष होता है। आत्मा में संस्कार पड़े हुए हैं लेकिन मन का यदि उससे सन्निकर्ष नहीं होगा तो स्मृति नहीं होगी, ये भी मानते हैं। ऐसा ये नहीं मानते कि आत्मा में संस्कार पड़े हुए हैं तो आत्मा तो जान ही लेगा, उसी में ही तो है वो ज्ञान के संस्कार, तो उसको तो सदा ज्ञात ही होने चाहिए, आत्मा में ही है तो उसी के अंदर ही तो है, चेतन है तो वो तो जानेगा ही, मेरे में ये संस्कार पड़े हुए हैं तो उसको हमेशा याद रहने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, ये क्या मानते हैं साथ में, मन का जब सन्निकर्ष होता है तो ज्ञात होते हैं। वो कुछ अभी नहीं यहां कह रहे हैं, लेकिन मन का सन्निकर्ष होता है, आगे तो आएगी कुछ चर्चा तो देखेंगे, मन का सन्निकर्ष चाहिए। दूसरे पक्ष में जहां मन में संस्कार माने जाते हैं वहां तो उत्तर बनेगा इसका, क्योंकि संस्कार मन में रहते हैं, तो जब आत्मा और मन का सन्निकर्ष होगा तो आत्मा जानता है कि ये संस्कार है, ये कुछ को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां जिस पक्ष में आत्मा में ही संस्कार माने जाते हैं तो ये तो प्रश्न रहेगा ही कि भाई मन का सन्निकर्ष फिर क्यों, आत्मा के अंदर ही है संस्कार तो मन का सन्निकर्ष किस लिए, तो ये तो प्रश्न बना रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां तो सन्निकर्ष नहीं है ना नेत्र का, यहां तो ये है कि भाई नेत्र दूर की चीज ही देखता है, अपने सामने की ये नहीं देख सकता। जिस प्रकार यहां पर सन्निकर्ष विशेष, वो क्या होगा वो तो संभावना है ना, यहां तो नेत्र है, इंद्रियां हैं, इस कारण से ऐसा है। वैसे हम तो, आप मेरे चेहरे को देख सकते हो, मैं आपके चेहरे को देख सकता हूं, तो आंख चेहरे को तो देख सकती है, ये सामर्थ्य तो है, आंख आंख को भी देख सकती है, ये तो सामर्थ्य है, लेकिन वो खुद खुद स्वयं की आंख को नहीं देख सकती, इतनी बात अलग है। लेकिन आंख आंख को तो देख सकती है, दूसरी आंख को देख रही है वो सामर्थ्य तो है, लेकिन इसका कारण दूसरा है। और वहां आत्मा में तो वो स्वयं में ही संस्कार है, तो दूरी और वो सब कोई व्यवधान हो तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो उसको हो जाना चाहिए था। खैर, ये जैसा मान रहे हैं अभी उसको मान के चलते हैं, आत्मा में जो संवेद संस्कार हैं, और आत्म मनसोश्च सन्निकर्षे, आत्मा और मन के सन्निकर्ष रूप समाने स्मृति हेतु सति, इस स्मृति में हेतु क्या बनता है, इन दोनों का सन्निकर्ष ये समान है, सब जितनी भी स्मृतियां होती है उसमें आत्मा और मन का सन्निकर्ष आवश्यक है, ये हेतु सब जगह समान है। हेतु सति न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लो, न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति, कारण का अयोगपद्य नहीं है, योगपद्य मतलब एक साथ होना, और अयोगपद्य यानी एक साथ ना होना, तो कारणों का कारण का अयोगपद्य नहीं है, इसका मतलब है कारण का योगपद्य है, एक साथ विद्यमान है। किसी कार्य के होने में बहुत सारे कारण हो, कभी इससे होता है, कभी उससे होता है, कभी इससे होता है, कुएं से पानी निकालना है तो बाल्टी से भी निकाल सकते हैं और हैंडपंप लगा हो उस पर तो उससे भी निकाल सकते हैं, मोटर हो तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो कुएं का पानी निकालने के लिए बहुत सारे साधन है, लेकिन यहां तो जितने भी स्मृतियां होती हैं उसमें आत्मा और मन का सन्निकर्ष ये समान यानी एक ही हेतु है। ठीक है, तो उसके होने पर अलग अलग, यदि यूं समझो कि अलग अलग स्मृतियां होती हैं, स्मृतियां भी तो कितनी भी हो सकती हैं, हमारे को असंख्य कह सकते हैं, अलग अलग स्मृति का यदि अलग अलग कारण हो तब तो कह सकते हैं कि कभी कोई स्मृति आती है कभी कोई स्मृति आती है, लेकिन जब स्मृति का एक ही कारण है, समान सब स्मृतियों का एक ही कारण है क्या, आत्मा और मन का सन्निकर्ष, तो उस स्थिति में एक साथ सब स्मृतियां होनी चाहिए। यदि इस स्मृति का कारण अलग, इस स्मृति का कारण अलग, इस स्मृति का कारण अलग, यदि भिन्न भिन्न स्मृतियों के कारण अलग अलग हों तब तो समझ में आता है कि भाई अभी यही स्मृति क्यों आई, क्योंकि इसका कारण भिन्न था, जिसका कारण था उसकी स्मृति आई, बाकी के कारण नहीं थे तो बाकी स्मृतियां नहीं आई। लेकिन जब सब स्मृतियों का समान कारण है क्या, आत्मा और मन का सन्निकर्ष रूप, जब ये समान कारण है तो उस कारण के होने पे तो सारे हो जाने चाहिए ना, सारी स्मृतियां आ जानी चाहिए, वो बात को कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि न कारण से अयोग पद्यम अस्ति, इस पक्ष में कारण का अयोग पद्य नहीं है, कारण का योग पद्य है, जितने कारण है वो सब है अभी विद्यमान है। इति इस प्रकार युगपत स्मृतयः प्रादुर्भवेयुः, अल्प विराम, एक साथ सारी स्मृतियां हो जानी चाहिए जबकि होती नहीं है, सब स्मृतियां एक साथ नहीं आती है। सब स्मृतियां एक साथ क्यों होनी हो जानी चाहिए, ये दोष बता रहा है, ये जो कहने वाला है ये दूसरे पक्ष में दोष बता रहा है, उसको सिद्धांती में दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी। आपके पक्ष में सारे संस्कार आत्मा में रहते हैं और आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृति होती है, तो ये समान कारण के होते ही सारी स्मृतियां होनी चाहिए, फिर तो कारणों का योग पद्य होने से सब कारण एक साथ विद्यमान है तो सब स्मृतियां एक साथ होनी चाहिए। अल्प विराम, यदि बुद्धि आत्मगुण स्यात्, यदि बुद्धि आत्मा का गुण हो, ज्ञान आत्मा का गुण हो, तो आपके पक्ष में एक साथ सारी स्मृतियां होनी चाहिए। ये पूर्व पक्षी अभ्युपगम से बोल रहा है, वैसे तो लगभग चुप हो चुका है वो, भाई आत्मा का गुण ज्ञान मानना होगा, पर उसको कुछ दोष दिखाई दे रहे हैं, विसंगतियां दिखाई दे रही हैं, वो ये उठा रहा है यहां पर आगे। तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोग पद्यम उपपादयिष्यन् आह, अब इस विषय में कश्चित कोई, कोई कौन, मध्यस्थ सिद्धांती से भिन्न, वैसे अभी तक सिद्धांती ज्ञान गुण आत्मा का मान रहा था, ज्ञान गुण आत्मा का है वो माना, और ये आक्षेप भी उसी पे ही कर रहा है, ज्ञान गुण आत्मा का है उसी पे आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, तो उत्तर वैसे कौन देना चाहिए, किसको देना चाहिए, सिद्धांती को, तो सिद्धांती का ही मान करके आगे चर्चाएं की जाती है प्राय करके, क्योंकि सिद्धांती को पूछा था और सिद्धांती उत्तर दे रहा है, तो आगे जो अब सूत्र आने वाले हैं वो भी सिद्धांत पक्ष मान करके ये कहते हैं देखो आत्मा इस शरीर से बाहर भी रहता है, यह न्याय दर्शनकार मानता है, क्योंकि उत्तरदाता तो वही है सिद्धांती है, ये मान करके वो करते हैं। लेकिन तत्र कश्चित, कश्चित कोई भिन्न, सिद्धांती से भिन्न कोई, जो कि पूर्व पक्षी का तो विपरीत है लेकिन वो सिद्धांती भी नहीं है पूरा, वो मध्यस्थ है, कोई सिद्धांती के पक्ष का मध्यस्थ है, एक पूर्व पक्षी के मत का मध्यस्थ होता है, उसका सहयोगी होता है ना, एक पूर्व पक्षी एक सिद्धांती। अब जो ऐसा मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब पूर्व पक्षी और सिद्धांती से भिन्न, लेकिन वो मध्यस्थ कोई पूर्व पक्षी के पक्ष वाला भी हो सकता है, इसकी बात की पुष्टि करते हुए कुछ बोलता है लेकिन वो पूरा पूरा पूर्व पक्षी की बात को नहीं बोलता, कुछ भिन्न भी बोलता है उससे, लेकिन पूर्व पक्षी की बात को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। पूर्व पक्षी के पास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, यूं कल्पना कर लो, और एक सिद्धांती के पास में बैठा हुआ व्यक्ति उस पाले में है, सिद्धांती वाले पाले में है, और सिद्धांती की ही बात को पुष्ट करने के लिए कि ज्ञान गुण आत्मा का है, इसको सिद्ध करने के लिए ही उस पर आए आक्षेप का वो उत्तर दे रहा है, लेकिन उत्तर कुछ गलत दे रहा है जो कि सिद्धांति के मत में नहीं है, है तो सिद्धांति के पक्ष की तरफ लेकिन कुछ और बोल रहा है। तो मध्यस्थ भी एक पूर्व पक्षी का भी हो सकता है और एक सिद्धांति का भी हो सकता है। तो एक कश्चित कौन है? सिद्धांति के पक्ष वाला मध्यस्थ है, सिद्धांति नहीं है ये, सिद्धांति के पक्ष में बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति है। कश्चित का मतलब है मध्यस्थ, और वो मध्यस्थ किस पक्ष में है? सिद्धांति वाले पक्ष में। लेकिन ये इससे ये सिद्धांत नहीं हो जाएगा जो ये बोल रहा है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं इस कश्चित पे जोर देना चाह रहा हूं, उस दिन भी जो बात कही थी, कल भी आपके सामने रखी थी है, क्या उपसिद्धांत? उपसिद्धांत तो कहो क्योंकि हमारे को उसके द्वारा जो अभी आगे बातें कही जाएगी वो हमारे को स्वीकार्य नहीं है ना। अभी आप देखना भी क्या क्या बातें आएंगी, आपको स्वीकार होती है तो कर लेना। चूंकि उन बातों को फिर सिद्धांति के नाम से ही कहा जाता है, देखो न्याय दर्शन में सिद्धांति ये कहता है आत्मा के विभुत्व को ही सिद्ध करने के पक्ष में, आगे के सूत्र आपको वही दिखेंगे अगर उन्हीं उसी ढंग से देखेंगे तो। लेकिन यदि उनको हमें दिख तो रहा है कि ये शरीर के बाहर आत्मा को मान रहे हैं, आप उसका निषेध नहीं कर सकते और कोई संगति नहीं लगा सकते वहां पर, लेकिन उसका समाधान किस शब्द से होगा? इस कश्चित से होगा। अगर इस कश्चित को भूल गए हम तब तो वो सारा सिद्धांति का ही मानेंगे और आत्मा का विभुत्व सिद्ध करते रहेंगे। न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानता है, सूत्रकार भी मानता है, ये सब करते रहेंगे। तो हमें सामने वाले को जो ऐसा कहते हैं आत्मा का विभुत्व सिद्ध करते हैं उसको रोकने के लिए कहां है जगह? इस पर कश्चित पे ध्यान दो, आप प्रसंग को ध्यान दो, वक्ता क्या बोलने वाला है, भाष्यकार किस दृष्टि से कह रहा है, मनमाना आप अर्थ नहीं लीजिए। तो तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह। सन्निकर्ष का अयोगपद्य अर्थात सन्निकर्ष एक साथ नहीं होता है। पूर्व पक्षी तो कह रहा था आत्मा और मन का सन्निकर्ष है और वो समान है, समान है स्मृति है तो सति समान है, लेकिन वो ये कह रहा है कि सन्निकर्ष तो होता है आत्मा और मन का, लेकिन हर स्मृति के लिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष भिन्न भिन्न होता है, सब स्मृतियों के लिए सब जगह समान सन्निकर्ष नहीं होता है। तो इसलिए सन्निकर्ष का अयोग पद्य है, ये सन्निकर्ष अलग, वो सन्निकर्ष अलग, वो सन्निकर्ष अलग, असमान है। सन्निकर्ष का योग पद्य नहीं है, सब सन्निकर्ष एक साथ नहीं हो रहे। अभी विषय आगे पढ़ेंगे, मैं अभी बोल दूंगा, आगे सूत्रकार स्वयं कह ही रहे हैं तो तब आपको ये समझ में आएगा, या मैं बोल देता हूं। वो ये मान के चलते हैं कि आत्मा में जो ज्ञान के संस्कार पड़े हुए हैं वो भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न रखे हुए हैं, ठीक है। आत्मा में भिन्न भिन्न स्थान पर साकार क्यों? आत्मा के भिन्न भिन्न विभागों में। अब कंप्यूटर में देखो इसको प्रमाणित करेंगे कैसे, साइंस से प्रमाणित करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कैसे कि हार्ड डिस्क में कोई चीज आप डालो, डीवीडी में सीडी में कोई चीज डालो तो वो सब एक ही जगह रहती है क्या? अलग अलग जगह होती है उसकी ये विज्ञान से सम्मत बात कह रहा है, कह सकते हो ना ऐसा कि देखो विज्ञान से सम्मत बात कह रहा है। वैज्ञानिकों ने उसको मूल कणों के बारे में, उनके संदेह था कि ये तरंग रूप है या कण रूप है वो पता नहीं लग रहा है, वेव्स है या पार्टिकल है, उसका निर्णय नहीं हो पाता है। तो बोले ये देखो अद्वैत की बात साइंस भी आजकल कहता है, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी गई इस इतनी सी बात के ऊपर। हम कहते हैं ये प्रकृति है या ब्रह्म है, प्रकृति है या ब्रह्म है, वस्तुतः तो ये ब्रह्म ही है, अद्वैत है, कोई भिन्नता नहीं है। आप उसको कभी तरंग रूप में देख लो, कभी कण के रूप में देख लो, अद्वैत है, वास्तव में एक ही चीज है वो, ये तो रूप भिन्न है। इस पर कितने लेख लिखे गए, देखो साइंस से हमारा अद्वैत सिद्ध होता है, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं, अंग्रेजी में लिखी गई हैं, बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसा साइंटिफिक दृष्टिकोण होता है। देखो बस थोड़ा सा उनको दिख जाए अपनी बात की पुष्टि के लिए और ले करके सिद्ध कर देंगे। तो देखो साइंस से सिद्ध कैसे हो गया कि हार्ड डिस्क में और इसमें कहीं भी डालो तो एक ही जगह पे सब थोड़ा ना आएगा, एक चीज यहां है तो दूसरी उसके बगल में, उसके बगल में भले ही छोटी सी चिप हो कितनी भी चिप हो लेकिन उसमें आएगा तो अलग अलग ही, मेमोरी कार्ड में आएगा तो अलग अलग ही। तो अब मन का आत्मा से सन्निकर्ष होगा, मन है व्यापक विभू, आत्मा है व्यापक विभू, तो और आत्मा के अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्ञान संस्कार डले हुए हैं, तो अगर मन यहां आकर के इस जगह मान लो सन्निकर्ष संयोग करेगा तो उसको किस चीज की स्मृति होगी, जो संस्कार यहां डाला हुआ है वहीं की होगी, तो दूसरी जगह का जो संस्कार है उसकी तो स्मृति नहीं आएगी ना, वहां के लिए मन वहां जाएगा तब होगी, तीसरी जगह के लिए वहां जाएगा तब, उस मन को सब जगह जाना पड़ेगा ना। तो जो आक्षेप आप लगा रहे हो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष होते ही सारी स्मृतियां हो जानी चाहिए, स्मृति का योग बद्ध आना चाहिए, तो कह रहा है कि नहीं, संयोग का अयोग बद्ध है, सब एक जैसा संयोग क्या हो कहां हुआ। अब मान लीजिए मैं किसी चीज को छू रहा हूं, इस लेखनी को छू रहा हूं, तो जब मैं लेखनी को छूंगा तो लेखनी का मैं स्पर्श करने मात्र से, लेखनी को छू रहा हूं तो मैं इसका पुस्तक को थोड़ा छू, छूने का स्पर्श मेरे को हो जाएगा, ये श्वेत पटल का स्पर्श थोड़ा हो जाएगा, हमारी त्वचा के और वस्तु के संयोग से उससे हमको स्पर्श का ज्ञान होता है, तो एक जगह स्पर्श का ज्ञान होने से सारी सब चीजों के स्पर्श का ज्ञान थोड़ा हो जाता है, अलग अलग होता है ना। तो जहां संयोग होगा वहां के स्पर्श का ज्ञान होगा, इधर संयोग करूंगा श्वेत पटल पे तो इसका हो जाएगा, इस थैले पे करूंगा तो इस पे, इस वस्त्र का करूंगा तो वस्त्र का ज्ञान होगा। तो यद्यपि वस्तु और त्वचा का स्पर्श इंद्रिय का संयोग हो रहा है लेकिन भिन्न भिन्न संयोग है ना ये, इसलिए सब सबका ज्ञान नहीं होगा, अयोग बद्ध होगा, योग बद्ध नहीं होगा। तो ये कह रहा है तत्र कश्चित कोई, वो सिद्धांत की पक्षी वाला जो मध्यस्थ है वो सन्निकर्षस्य अयोग पद्यम उपपादयिष्यन्, बोले ये सन्निकर्ष का अयोग पद्य है, सब जगह एक साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, योग पद्य नहीं है, अयोग पद्य है, उसको सिद्ध करते हुए आगे का सूत्र कह रहा है, भाष्य देखेंगे। हाँ उस अभी विषय को मत उठाओ, ये प्रारंभ कर रहे हैं अभी, आगे देखें करना। हाँ आगे थोड़ा सा प्रकरण बदलेगा, वहां सिद्धांति अपनी बात को कहेगा, अभी तो लंबा प्रकरण चलेगा, देखते जाओ उस बात को। तो क्या कहता है 25वां सूत्र, ज्ञान संवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात मनसः स्मृत्युत्पत्ते है न युगपत उत्पत्ति ही। युगपत उत्पत्ति, युगपत स्मृति की उत्पत्ति का आक्षेप था, युगपत स्मृति होती नहीं है लेकिन होनी लगेगी आपके पक्ष में, ये दोष था। तो कह रहा है कि न युगपत उत्पत्ति ही, युगपत उत्पत्ति नहीं होगी, दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ज्ञान संवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात, ज्ञान से समवेत युक्त जो आत्मा का प्रदेश है उससे मन का सन्निकर्ष होने पर उस ज्ञान की स्मृति होगी। आत्मा के जिस प्रदेश में जिस ज्ञान का संस्कार है उस प्रदेश में मन का सन्निकर्ष होने पर उसी ज्ञान की स्मृति होगी, सबकी नहीं होगी। जैसे स्पर्श हम जहां करते हैं, जहां उंगली ले जाएंगे वहां वहां का स्पर्श होगा, सब जगह का नहीं होगा। ठीक है, तो यहां ज्ञान का मतलब क्या है वो भाष्यकार स्वयं खोल रहे हैं। तो ज्ञान साधना संस्कारो ज्ञानम इत्युच्यते, अल्प विराम। इस सूत्र में ज्ञान का मतलब ज्ञान का साधन संस्कार, ज्ञान है ज्ञान के कारण वाला संस्कार, साधन माने ज्ञान है साधन जिसका, ऐसा संस्कार शब्द ज्ञान लिखा है सूत्र में, लेकिन उसका मतलब है ज्ञान है कारण जिसका, ऐसा वो संस्कार। ज्ञान और संस्कार अलग अलग है लेकिन ज्ञान का मतलब ज्ञान से उत्पन्न संस्कार। तो ज्ञान साधन संस्कारो ज्ञानम इत्युच्यते। आगे ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश ही पर्यायेण मनः सन्निकृष्यते। ज्ञान से संस्कृत आत्मा के प्रदेशों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से, आत्मा के बहुत प्रदेश हो गए, क्यों बहुत प्रदेश हो गए, क्योंकि आत्मा भी को भी भू मानता है ये। उनसे पर्याय ना यानी क्रमशः मन सन्निकृष्ट होता है, कभी इस प्रदेश से, कभी उस प्रदेश से, कभी उस प्रदेश से, ठीक है। तो आत्मा में अलग अलग जगह ज्ञान संस्कार रहते हैं ये मानते हैं, और इससे ये भी पता लगा कि आत्मा एक रस रूप में सारे संस्कारों को नहीं जानता अपने, जैसे परमात्मा जानता है। परमात्मा का तो जो भी ज्ञान है वो हर जगह वैसा का वैसा ही है, यहां भी सर्वज्ञ है, वहां भी सर्वज्ञ है, वहां भी सर्वज्ञ है। परमात्मा के लिए ये नहीं होता कि वहां का परमात्मा वहां की चीज जान रहा है, यहां का परमात्मा यहां की चीज जान रहा है, इधर का परमात्मा उधर की नहीं जानता, उधर वाला इधर की नहीं जानता, ऐसा नहीं। वो तो सब जगह सब चीज जानता है, एक रस माना जाता है। लेकिन यहां ये आत्मा के संदर्भ में कैसे कह रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर है, यानी आत्मा को विभू मान रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों में संस्कार रहते हैं, और जहां संस्कार है वहीं पर ही ज्ञान होता है। और संस्कार आत्मा में कहां कहां पर होंगे, उसकी क्या व्यवस्था होगी, या कहीं भी वो संस्कार रह जाएंगे, आत्मा के किस प्रदेश में कौन सा संस्कार रहेगा, आत्मा के किस प्रदेश में कौन सा संस्कार रहेगा, भाई हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, हार्ड डिस्क में, कहां पर जाकर के वो जमेगा, कि तो यहां उधर उधर इधर उधर बिखर भी जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, उसको फिर इकट्ठा भी करते हैं, एक जगह करते हैं, कहां होगा आत्मा के किस प्रदेश में कौन सा संस्कार होगा, जिस प्रदेश में ज्ञान हुआ था, नहीं जैसे भी आप जहां जहां बैठे हो अभी यहां बैठे हुए जिस आप न्याय दर्शन को सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो विचार कर रहे हो, इससे संबंधित संस्कार आत्मा के किस प्रदेश में रहना चाहिए, इसी प्रदेश में। आपका जो ये वाला प्रदेश है सर्वव्यापक है, विभू आत्मा, उस पक्ष में देखो आत्मा विभू है, आप यहां बैठ करके जो विचार करते हैं उसका ज्ञान कहां रहेगा, इस जगह पे रहेगा, और कमरे में रहते हुए जो विचार कर रहे हैं उसका संस्कार कमरे में स्थित जो हमारा आत्मा का प्रदेश है वहां रहेगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल उसी जगह ध्यान करो जहां रोज बैठते हो, उसी जगह बैठो ताकि उससे संबंधित सारे संस्कार वहां पर रहेंगे। किसी किसी को होता है कि मैं इसी टेबल कुर्सी पे या इसी आसन पे बैठता हूं तो ही मेरे को पढ़ाई अच्छी होती है, तभी स्मरण अच्छा होता है, तभी याद आता है। बोले जी मैं पढ़ा तो था उस स्कूल में और परीक्षा देने बैठा दिया मेरे को इस कमरे में। तो बोले वो संस्कार तो मेरे वहां रखे हुए हैं और वहां से लाने में दिक्कत होगी, दूर से लाना पड़ता है ना तो ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए ज्यादा अच्छा तो वही है कि जिस स्थान पर आप न्याय दर्शन पढ़ते हैं अभी बैठ के उसी जगह बैठ करके परीक्षा दो। तो आपको ज्यादा देर नहीं की होगी, थोड़ा सा खिसक गए तो फिर वहां से लाना। तो खैर यही सब बातें यहां लिखी नहीं है, लेकिन आप कल्पना करो कि आत्मा के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग संस्कार हैं, तो कौन से प्रदेश में कौन सा संस्कार रहेगा, कहाँ रहेगा, एक प्रश्न तो उठेगा ना। नहीं, उसका वो समाधान देंगे कैसे याद आता है, वो भी प्रक्रिया चलेगी। तो मन सन्निकर्षते और आत्मन सन्निकर्षात स्मृतयो भी पर्याय न भविष्यन्ति भवन्ति इति, और आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृतियां भी पर्याय से होंगी। मन जिस जिस आत्मा के प्रदेश पे जाकर के जुड़ेगा वहां वहां की स्मृति होगी, इसलिए एक साथ सब स्मृतियां हों ये तो दोष कोई बनेगा नहीं, ये समाधान कर दिया इसने। ऐसा होता है कि हम लोग कमरे में जाते हैं, हाँ, तो यहाँ की आ जाती है, हाँ, और क्या कि जैसे ही कमरे में गए तो वहां की स्मृतियां एकदम आ जाती हैं, ठीक है। तो उसका कारण ये एक हो सकता है कि भाई वहां जाते हैं तो क्योंकि हमारा जो आत्मा का प्रदेश वहां उस कमरे में है, वहां उसके संबंधित संस्कार हैं तो आने लग जाते हैं। मना थोड़ा ना कर रहे हैं, क्योंकि मैं कमरे में पढ़ने पर अच्छा लगता है, बाहर नहीं पढ़ता। तो इसीलिए तो वही तो आपके वहां के आत्म प्रदेश में प्रयत्न संस्कार, वो विशेष आपका वहां वाला जो आत्मा का प्रदेश है वो विशिष्ट संस्कारों से संस्कृत हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि भाई यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं तो एक अलग भावना होती है, वहां पर भेड़ द्वारका में वहीं गंदगी में बैठ करके यज्ञ किया तो हालांकि बहुत अच्छा भी लगा कि भाई चलो यज्ञ की आवश्यकता तो गंदगी में ही तो है, ज्ञान की आवश्यकता तो अज्ञान में ही है, जहां शुद्ध है वहां यज्ञ की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, इस घर में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, बोले घर में आते ही मेरे को शांति हो जाती है, बाहर जाते ही बेचैनी रहती है। बाहर किसी के घर गए, बाजार में गए, बेचैनी, डर, भय, ऐसे ऐसा रहता है, घर में आते ही एकदम शांति हो जाती है। दूसरे की गाड़ी में बैठो तो, अपनी गाड़ी में बैठो तो एकदम शांति होती है। घर में भी जैसे ही अपने कमरे में आए तो तो इतने आप तो यहाँ का खाता देख रहे हो, वो वैसे तो खाता दूसरे की गाड़ी में भी चल रहे हैं तो हमारा तो जितना खर्च होना है वो तो हो ही रहा है। और वो एहसान वाला एक खाता अलग और चलने लग जाता है दूसरे की गाड़ी में गए तो फिर आगे सुनना भी पड़ता है, पहले जब भी साथ साथ जाना होता है तो ये तत्काल अपनी गाड़ी छोड़ के कहता है कि दो गाड़ी क्यों लेकर के चले, एक ही ठीक है ना, डीजल क्यों खराब करे, पेट्रोल की बचत हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, ठीक है, हैं, भाईचारा भी बढ़ेगा, बहुत सारे। और इसलिए जब भी आप जाते हो तो मैं अपनी कार नहीं लाता हूं, अपना स्कूटर नहीं लाता हूं अच्छे प्रयोजन से देखा, स्वार्थ नहीं है मेरा इसमें कुछ, मैं सामाजिक दृष्टि से परोपकार की भावना से कह रहा हूं उस पे मीठा कड़वी गोली पे मीठा जो चढ़ा देते ना, शुगर कोटेड, उसकी अपनी बात को शुगर कोटेड करके ऐसे वो बोलेगा, इसलिए करता हूं मैं ऐसा। चलो तो ये उसने मध्यस्थ ने अपनी बात रख दी कि बोलिए ज्ञान के स्मृति के योग पद्य का कोई दोष नहीं आएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है बोले न, आपकी बात ठीक नहीं है। अंत शरीर वृत्तित्वान मनसः, मन के अंत शरीर वृत्ति वाला होने से, यानी मन की जो वृत्ति व्यापार है वो शरीर के अंदर ही होती है, बाहर नहीं हो सकती। अभी जो पीछे मध्यस्थ ने बात रखी थी उसकी दृष्टि से क्या संबंध बनेगा, मन शरीर से बाहर भी जाएगा क्योंकि आत्मा तो उसकी दृष्टि में व्यापक है, सर्वव्यापक है, और उसके भिन्न भिन्न प्रदेशों में ज्ञान के संस्कार हैं, और दूर स्थित आत्मा में जो संस्कार है उसको जानने के लिए मन उस जगह जाके सन्निकर्ष करेगा। इसके पक्ष में पूर्व पक्षी ने, मध्यस्थ ने जो कहा था, तो यानी शरीर से बाहर भी जाएगा, शरीर तो हमें दिख रहा है यहीं पर ही है, वहां तक तो नहीं है। हमें यहां बैठे बैठे मान लो अजमेर का स्मरण करूं, ऋषि उद्यान का आज जा रहा हूं मैं वहां पर, तो मन वहां से संबंधित स्मृति कैसे होगी, मन वहां पहुंचेगा तब होगा ना इनके अनुसार, लेकिन शरीर तो यहां पर है, सीमित है। तो ये कह रहा है कि नहीं, मन की मन तो अंत शरीर वृत्ति है, शरीर के अंदर रहते रहते इसकी वृत्तियां हो सकती हैं, शरीर से बाहर जाएगा तो मन काम नहीं करेगा, स्मरण नहीं कर सकता उसका, नहीं कर सकता, वो अभी हेतु बताएगा आगे। तो न अंत शरीर वृत्तित्वान मनसः, कारण भाष्यकार बता रहे हैं, तो सदेहस्य आत्मनो मनसः संयोगो विपच्यमान कर्माशय सहितो जीवनम इष्यते। जीवन किसे कहते हैं, सदेहस्य आत्मन, शरीर सहित जो आत्मा है, जो शरीर रहित आत्मा का भाग है वो नहीं, उसे जीवन तो न बोलते हैं। आत्मा तो सर्वव्यापक आपके पक्ष में है, लेकिन जीवन कहां होगा, सदेह का, शरीर का। सदेहस्य आत्मनः मनसो मनसा संयोगः, उस शरीर में स्थित आत्मा का मन के साथ में संयोग, शरीर में स्थित आत्मा का। विपच्यमान कर्माशय सहित, और जो कर्माशय पक रहा है यानी प्रारब्ध है, जो फलीभूत हो रहा है, वो विपच्यमान कर्माशय के सहित होना चाहिए, उसे जीवन कहते हैं। कर्माशय नहीं है और शरीर के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके हिसाब से मरने के बाद भी, यानी कर्माशय समाप्त हो गया तब भी शरीर तो है। तो सदेह से आत्मनो मनसा संयोगो विपच्यमान कर्माशय सहित तो जीवनम इष्यते। तत्र अस्य प्राक प्रायणात, इसकी मनुष्य की किसी भी प्राणी की प्रायण से पहले यानी मृत्यु से पहले, अंतः शरीरे वर्तमानस्य मनसः, शरीर के अंदर विद्यमान जो मन है उसका, शरीराद बहिर ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश ही, शरीर से बाहर के ज्ञान से संस्कृत आत्मा के प्रदेशों से, आत्मा का के वो प्रदेश जो शरीर के बाहर है लेकिन ज्ञान से संस्कृत है, उन प्रदेशों से संयोगो नोपपत्यते, उनसे संयोग ही नहीं हो सकता मन का। मन शरीर में ही रहेगा, शरीर से बाहर तो जाएगा नहीं, इसलिए आत्मा के उन ज्ञान संस्कृत प्रदेशों के साथ मन का संयोग ही नहीं हो सकता है। जो आप भिन्न भिन्न कल्पना करके आपने कहा भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न संस्कार हैं, बोले वो हो ही नहीं सकता। अब आपको यूं लगेगा जैसे पूर्व पक्षी तो सिद्धांती है, उचित बात कह रहे हैं, और वो मध्यस्थ है जो सिद्धांती के पक्ष वाला है वो जैसे कुछ गलत बात कह रहे हैं, वो पूर्व पक्षी जैसा लगेगा। आगे तब इसका उत्तर मध्यस्थ दे रहा है, साध्यत्वात् अहेतुः, आपने जो बात कही है वो तो अभी साध्य है, सिद्ध कोटि साध्य कोटि में है, सिद्ध नहीं है, इसलिए वो अहेतु है। क्या भाष्यकार बता रहे हैं, विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम, बोले जीवन की परिभाषा क्या है, विपच्यमान कर्माशय मात्र ही जीवन है, उसके अतिरिक्त जो उसने बातें रखी थी पूर्व पक्षी ने, सदेहस्य आत्मनः मनसः संयोगो, देह सहित जो आत्मा है उसके साथ ही मन, उसके मन का देह सहित जो आत्मा है उसी का मन के साथ में संयोग होता है, ये जो आपका कथन है वो ठीक नहीं है, केवल विपच्यमान कर्माशय ही जीवन है। अब उसने वो शर्त हटा दी, अब वो शर्त हटा दी तो देह रहित देह से भिन्न भी जो आत्मा है उसका भी मन से संयोग हो सकता है, इसने शरीर को हटा दिया, तो इसलिए कह रहा है विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम एवं च सति, और ऐसा होने पर साध्यम अंतःकरण शरीर वृत्तित्व मनसः, मन की अंतःकरण वृत्तित्व अंत शरीर वृत्तित्व जो है वो साध्य है। पूर्व पक्षी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए यही तो हेतु दिया था कि मन अंत शरीर वृत्ति वाला ही रहता है, उससे शरीर से बाहर नहीं जाता, तो बोले नहीं मन अंत शरीर वृत्ति वाला रहता है ये तो साध्य है, अभी सिद्ध कहां है, ये जो साध्य है उसके आधार पर आप अपनी बात को सिद्ध कैसे कर सकते हो, ये तो अभास ही है। तो अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, बोले नहीं, 28वां सूत्र है, स्मृतः शरीर धारणोपपत्ते है अप्रतिषेध, अप्रतिषेध है, बोले मेरी बात का आप खंडन नहीं कर सकते। किस बात का, कि मन अंतः शरीर वृत्ति वाला ही होता है, मन अंतः शरीर वृत्ति वाला ही होता है, ये जो मैंने प्रतिपादन किया था इसका इसका प्रतिषेध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, स्मृतः शरीर धारणों को पत्ते हैं, जो स्मरण कर रहा होता है उसके भी शरीर का धारण तो हो रहा होता है, इससे कैसे सिद्ध होगा अभी वो भाष्यकार बताएंगे, खोलेंगे तो बात स्पष्ट होगी। तो सुस्मूर्षया खलु अयम मनः प्रणिदधानः चिरादपि किंचित अर्थम स्मरति, सुस्मूर कंचित अर्थम, हा सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से, एक तो स्मरण करना होता है, एक स्मरण करने की इच्छा होती है, मेरे को याद आए कि इनका नाम क्या है, मुझे याद आए कि इसका सूत्र इस विषय वाला सूत्र क्या है, वेद मंत्र क्या है, तो सुस्मूर्षा मतलब स्मरण करने की इच्छा, सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से, खलु अयम, अयम मतलब अयम आत्मा, मनः प्रणीत दहन, मन को एकाग्र करता हुआ, आत्मा चेतन है वो मन को एकाग्र कर रहा है, मनः प्रणीत दहन मन को एकाग्र करता हुआ, चिरादपि कंचित अर्थम स्मरति, किसी अर्थ को बहुत देर से भी याद करता है, एकदम थोड़ा कर लेता है, हम जो स्मरण करते हैं कोई तो उसी क्षण आ जाता है, कोई दो मिनट बाद आता है, कोई एक घंटे बाद आता है, कोई एक दिन बाद भी आता है, कोई बहुत और भी कई महीनों बाद में भी स्मरण आता है। तो स्मरण करने की इच्छा से योग मन को एकाग्र करता हुआ भी एकदम तो स्मरण नहीं कर लेता हाथों, देर तो लगती है, इस देर के आधार पर ही आगे की बात प्रतिपादित करना चाहता है। तो स्मरण देर से होता है तो काल चाहिए, तो चिरादपि कंचित अर्थम स्मरति और स्मरतश्च शरीर धारणम दृश्यते अल्प विराम। और जो ये स्मरण कर रहा है अभी, यानी जिसको समय लग रहा है, उसका भी शरीर धारण तो दिखाई दे रहा है हमारे को। जो एक घंटे तक स्मरण कर रहा है, दस मिनट तक स्मरण कर रहा है, उस जगह में वहां जाके स्मरण करेगा, मन भी उसका वहां गया, लेकिन शरीर का धारण तो फिर भी दिखाई दे रहा है उसका। तो स्मरतश्च शरीर धारणम दृश्यते। आत्ममनः सन्निकर्षजश्च प्रयत्नो द्विविधो धारकः प्रेरकश्च अल्पविराम। आत्म और मन के सन्निकर्ष से होने वाला प्रयत्न द्विविधा, दो प्रकार का होता है। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से प्रयत्न होता है, और वो प्रयत्न दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक धारक और एक प्रेरक। शरीर का धारण ये भी प्रयत्न आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही होगा। और प्रेरण, जैसे कि हम इंद्रियों को प्रेरित करते हैं, कर्म करते हैं, ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होते हैं, ये जो सारा प्रेरण वाला भाग है वो प्रयत्न भी, धारण और प्रयत्न नहीं, धारण और प्रेरण, ये दो तरह के प्रयत्न हैं। ये दोनों आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही होते हैं। तो आत्ममन सन्निकर्ष जश्च प्रयत्न द्विविधो धारक प्रेरकश्च। अभी धारक की को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि शरीर धारण की बात सूत्र में उठाई थी। निस्रिते च शरीराद बहिर् मनसी धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात् गुरुत्वात् पतनम् स्यात् शरीरस्य स्मरतः। अब उस पक्ष में, यानी पूर्व जो मध्यस्थ ने जैसे बात रखी थी, आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में ज्ञान के संस्कार विद्यमान हैं, और मन को, मन का उस प्रदेश से सन्निकर्ष होने पे उसका ज्ञान होगा, और अभी किसी विषय का देर से स्मरण कर रहा है, तो मन उस जगह पे गया हुआ है अभी, आत्मा के उस प्रदेश पे, ठीक है। अष्टाध्यायी का वो सूत्र जिस जगह पे हमने याद किया था वहीं रखा हुआ है, और वो याद नहीं आ रहा है, तो मन कहां पर होगा अभी? उसी जगह, आत्मा के उस प्रदेश में होगा जहां उस सूत्र का संस्कार विद्यमान है, और याद नहीं आ रहा है, वो देर लग रही है, वो लगा हुआ है, वो स्मरण कर नहीं, वो क्या सूत्र है वो, देखो वो सूत्र ऐसे करेगा ना, तो ऐसे 5-10 मिनट कुछ लगेंगे ना, तो तब तक वो मन कहां पर है? आत्मा के उस संस्कृत प्रदेश पे जहां वो अष्टाध्यायी का सूत्र है। चिरात स्मरण वाली बात को लेते हुए चलना, तो निस्रिते च शरीराद बहि मनसी, मन के शरीर के बाहर निकल जाने पर, धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात्, तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से धारण भी होता है, शरीर का धारण भी होता है, तो वो प्रयत्न तो अभी चल नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के भिन्न प्रदेश में मन गया हुआ है और शरीर यहां पर है, तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से शरीर का धारण होगा, तो वो प्रयत्न तो यही होना चाहिए ना, जहां आत्मा और मन दोनों है और जहां शरीर भी है, तो मन तो वहां चला गया। तो शरीरात बहिर मनसी धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात्, तो शरीर को धारण करने वाला प्रयत्न तो होगा नहीं, अभी तो वो स्मरण करने में लगा हुआ है मन, तो गुरुत्वात् पतनम स्यात्, इस शरीर का गुरुत्व के कारण से पतन हो जाए, गिर जाएगा वो, जैसे कोई लकड़ी हो और उसको हम छोड़ दें, धारण कर रखा है तब तक तो टिकी हुई है वो, सीधी खड़ी, और हमने छोड़ देंगे तो क्या होगा? गिर जाएगी। लेखनी जैसे इन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया है, प्रत्यक्ष नहीं, प्रायोगिक कर लिया, नहीं प्रायोगिक भी नहीं, साइंटिफिक ढंग से प्रैक्टिकल कर लिया। तो ये प्रैक्टिकल आदमी है, थोड़ा प्रैक्टिकल करता है, साइंटिफिक हो जाता है, तो ये जैसे ही छोड़ा तो ये गिर जाता है। अभी किसी को बताओ तो बता हा? कि न्याय दर्शन कैसे पढ़ाया गया हमारे को, प्रैक्टिकल के साथ। प्रैक्टिकल के साथ में कराया गया। बोले कि ये विज्ञान वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी होती है, प्रयोगशाला भी होती है, नहीं, हमारे दर्शन भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ाए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि धारकस्य प्रयत्न से अभावात् गुरुत्वात् पतनम् स्यात्, गुरुत्व के कारण से हमारा शरीर गिर जाना चाहिए, लुढ़क जाना चाहिए। शरीरस्य स्मरतः, शरीरस्य गुरुत्वात् पतनम् स्यात् स्मरतः। जो व्यक्ति अभी स्मरण में लगा हुआ है वो चिरात वाला गिर जाना चाहिए। ये तो आक्षेप दिया, इसका निहितार्थ क्या है? कि शरीर गिरता नहीं है। किस समय? जब हम देर तक भी स्मरण कर रहे हो किसी चीज का, किसी का भी, बहुत देर तक भी कर रहे हैं तो भी शरीर गिरता नहीं है। इसका मतलब है कि जो बात आप धारणा धारक चल रहा है, धारक प्रयत्न आत्मा और मन का वो सन्निकर्ष अभी है जो कि इसको शरीर को धारण करता है। और यदि आत्मा और मन का वो सन्निकर्ष है जो शरीर को धारण कर रहा है तो इसका मतलब है मन अभी आत्मा के दूसरे प्रदेश में नहीं गया हुआ है, और दूसरे प्रदेश में नहीं गया है तो फिर स्मरण आपके पक्ष में तो घटेगा नहीं, लेकिन स्मरण होता है तब भी हमारे को, और वो स्मरण भी करता है और शरीर का धारण भी चलता रहता है। इससे आप जो ये कह रहे हो ना कि आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में ज्ञान का संस्कार रहता है, वो कथन आपका ठीक नहीं है। आत्मा का गुण ज्ञान नहीं है ये कहना चाह रहे। हाँ, और एक बात तो कह सकते हैं कि जब मन दूसरे वहां आत्मा प्रदेश में ढूंढने गए कोई अष्टाध्याय सूत्र, कई बार ऐसे भी प्रतीत होता है कि अष्टाध्याय सूत्र याद भी नहीं आता, स्मरण नहीं होता है, इसका ये मतलब मन वही घूमता रहेगा? नहीं, वापस आ जाएगा ना, जब तक सुस्मूर्छा है, सुस्मूर्छा है, जब तक स्मरण में लगा हुआ है उतने काल के लिए बात है। अब संतोष जी परीक्षा लिखते हैं तो याद करते रहते हैं बहुत देर तक, इनकी परीक्षा देने का तरीका देखो, एक तो होते हैं कि लिखते चले जाते हैं लगातार लगातार, एक होता है कि सोच सोच करके लिखता है, अच्छा ये है, फिर थोड़ा सोच बैठ के सोचते हैं एक दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट, और फिर थोड़ा सा फिर लिखते हैं, फिर तो अच्छा ये, फिर स्मरण करते हैं, फिर लिखते हैं। गति मस्तिष्क की गति कम होती है, या तो स्मरण एकदम नहीं आता है तो, और एक होता है कि स्मरण तो अपने आप चलता रहता है, आता रहता है, लिखता चला जाता है, लिखता चला जाता है, लिखता चला जाता है, बस वो इतना स्मरण है तत्काल आता जाता है बस। हाँ, उतना स्मरण आ जाता है जितना लिखा नहीं जाता है। मतलब स्मरण ज्यादा है और लिखा कम जा रहा है। और इसका उल्टा भी होता है कि जो स्मरण आया वो लिख दिया, अब लिखने को कुछ आई नहीं, स्मरण ही नहीं आ रहा है, दोनों तरह हो सकता है। तो ये स्मरण करते हुए कहा है कि आप जो कह रहे हो ना दूसरे प्रदेश में, ये स्मरण चालू है उस प्रसंग की बात है। आपने स्मरण छोड़ दिया तो ठीक है, फिर तो वापस आ गया यहाँ पर। कई बार इच्छा भी होती है, हमारे सामर्थ्य नहीं बन पाता कि याद ही नहीं आता, तो काफी देर तक तो इच्छा करते रहे ना, स्मरण की इच्छा करते रहे, सुस्मूर्छा रही, और उस काल के लिए ये प्रश्न है कि उस समय आपका शरीर कैसे धारण हो रहा है। मन तो उस आत्म संस्कृत प्रदेश के पास चला गया होगा, क्योंकि उसने पूर्व इसने मध्यस्थ ने यह कहा था ना कि एक साथ सब स्मरण होंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेश हैं और वहां जाकर के मन स्मरण करेगा तो जिस प्रदेश में जाएगा उसी का ही स्मरण होगा, ये मध्यस्थ ने कहा था, उसी को लेकर के ये आक्षेप कर रहा है। आत्मा से संपर्क है, लेकिन आत्मा जिस शरीर को धारण करना है तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो वही होना चाहिए। जैसे यहां लिखा नहीं है ये बात, जैसे मध्यस्थ ये मान रहा है कि आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में स्थित ज्ञान संस्कारों को की स्मृति करने के लिए मन को उस जगह पे जाना होगा, तो ऐसे ही शरीर को धारण करने के लिए जो प्रयत्न होगा आत्मा और मन का सन्निकर्ष होगा वो यहीं तो होना चाहिए उसके मत में। ऐसा नहीं कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष दूसरी जगह है, वो अपने स्मरण करने में भी लगा है और उस सन्निकर्ष के कारण ही शरीर का भी धारण हो जाए, ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसको तो इन्होंने बोल दिया है पहले से, ये जो तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही ये दो प्रयत्न हो सकते हैं धारारोक प्रेरक, आत्मा अकेला नहीं कर सकता। मन का सन्निकर्ष यदि नहीं है तो धारण और प्रेरण नहीं हो सकता, केवल आत्मा नहीं कर सकता, ये सिद्धांत तो दोनों मानते हैं, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं है, दोनों पक्ष इसको मान करके चल रहे हैं, इसलिए उसने आक्षेप दे दिया है। आगे तो इसका उत्तर मध्यस्थ दे रहा है, 29वां सूत्र, न आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? तत आशु गतित्वान मनसः, मन तो बहुत तीव्र गति वाला है, वो उस प्रदेश में जाएगा भी और आएगा भी, दोनों काम कर लेगा वो, अलात चक्रवत और अथवा इसके पंख इसके कमल के 100 कमल दल शतपत्र जो होते हैं उसमें उसको एक साथ सुई से यू करो तो एक साथ भेद हो जाता है ना, वैसे तो अलग अलग होता है लेकिन यू लगता है एक ही साथ भेद दिया है जैसे। तो बोले आशु गति मनसह तस्य वही शरीरात्म प्रदेशेन, म जोड़ लेना, शरीरात्म प्रदेशेन ज्ञान संस्कृतेन सन्निकर्षः, अल्प विराम। ये मन तो बहुत तीव्र गति वाला है, आशु गति वाला है, तस्य वही बाहर शरीरात्म प्रदेशेन ज्ञान संस्कृतेन संस्कृतः सन्निकर्षः, शरीर और शरीर से शरीरात बही, यूं बोलो बही शरीरात, शरीर से बाहर आत्म के ज्ञान संस्कृत प्रदेश से उसका सन्निकर्ष हुआ। प्रत्यागतस्य च प्रयत्नोत्पादनम उभयम् युज्यते इति, और प्रत्यागत वहां से फिर लौट करके आ जाता है तो मन का जो धारक प्रयत्न, प्रयत्न मतलब धारक प्रयत्न का उत्पादन, ये दोनों ही संगत हो जाएंगे, वहां भी चला जाएगा और यहां भी चला जाएगा, दोनों काम कर लेगा, दोनों काम एक साथ कर लेगा बहुत तीव्र गति से। अथवा उत्पाद्य व धारकम प्रयत्नम, अथवा इसका धारक प्रयत्न उत्पन्न करके शरीर का स्मरण करने के लिए जाने से पहले इसका धारक उत्पादक प्रयत्न कर लेगा, वे कुछ घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं तो गाय को चारा वारा पानी वानी पिला करके चले, पहले से चले गए तो आएंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वो एक चाक चला के छोड़ दिया तो इस चाक चला के छोड़ दिया तब तक दूसरा काम करके आए तब तक वो चल ही रहा है, धारक है, तब तक हो जाएगा, है ना। जैसे गेंद फेंकने वाले कहते हैं ना, इस गेंद को फेंका, इस गेंद तो ऊपर से जब तक नीचे आएगी तब तक हाथ को यहीं तोड़ना रखने की जरूरत है, तब तक दूसरी गेंद को भी उछाल करके वापस यहां आ जाएगा, फिर उसको उछाल देगा, वो नीचे आएगी तो फिर इसको उछाल देगा, एक साथ 8-10-15 गेंदों को उछालते रहते हैं। है सर्वव्यापक है। तो या उत्पाद्य व धारकम प्रयत्नम शरीरा निस्सरणम, इसको धारण करके फिर शरीर से बाहर निस्सरण होगा मनसह मन का, और ततस्तत्र उपपन्नम धारणम, तो इस तरह भी धारण हो जाएगा, बाहर निकलेगा स्मरण करने के लिए लेकिन घर के कार्य सारे काम निपटा करके जाएगा, घर का खाना बना करके माताएं चली गई, बाहर का काम है, अब बच्चों को भूख भूख नहीं लगेगी, वो धारक प्रयत्न हो चुका है, भोजन वोजन सब तैयार है, और जब तक अगला समय आएगा तब तक काम करके वापस आ जाएगी। कामकाजी महिलाएं होती हैं, सुबह खाना बना के जाती हैं, बच्चे खा लेते हैं, फिर शाम को जब भूख लगती है तब तक फिर आ जाती है, फिर खाना बनाती। तो स्मृति रूप जो प्रयत्न है उसके लिए या धारण प्रयत्न करके भी जा सकता है या स्मरण करके आकर के भी धारण कर सकता है, मन की गति बहुत तीव्र है। हाँ अणुस्वरूप मान रहे हैं ना, एक देशी तभी तो आना जाना कह रहे हैं, आत्मा को तो विभू मान रहे हैं, मन तो अणु है, अगर मन भी विभू होता तब तो वो सब जगह होता ही ना, जहां जहां सब जगह आत्मा वहां वहां सब जगह मन, तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष सदा बना रहता, और सदा बना रहता तो स्मृति का योग पद्य होता, सारी स्मृतियां एक साथ आने लग जाती। वो आप परीक्षण में चलो, आपको जो लगे मान लेना, अभी सिद्ध नहीं हुआ, मैं इसीलिए मैंने कहा ये मध्यस्थ के वचन है सारे, ये जो सारा कथन चल रहा है ये आत्मा को विभू मान करके चल रहा है, आत्मा को विभू मान करके चला है, सिद्ध नहीं है आत्मा का विभुत्व, ये कश्चित बोल रहा है, मध्यस्थ बोल रहा है। आगे अगर उस मध्यस्थ पे आप ध्यान नहीं दोगे तो इस सारे को पढ़ करके आपको यही लगेगा आत्मा विभू है, ये तो विभू ही मानते हैं न्याय दर्शनकार, इसी आधार पे वहां गोष्ठी में ये विषय उठाया था आत्मा विभू है, पहले तो मुख्य तो न्याय और वैशेषिक ही था आधार उनका, लेकिन व्यापक रूप से लिया था पहली बार, फिर बाद में न्याय वैशेषिक तक ही सीमित कर दिया, उसके प्रमाण प्रस्तुत किए, इन सब को पढ़ के आदमी का मन नहीं, ये नहीं बनेगा, बोले कोई नहीं ये तो वास्तव में विभू ही मानते हैं, और न्याय दर्शनकार जो कि तर्क और युक्ति की बात करते हैं, जो प्रमाणों की बात करते हैं, वो तो गलत मान ही नहीं सकते, इसलिए आत्मा तो विभू ही है पक्का मानते हैं, पक्का, छोटी बात नहीं है ये, बड़े बड़ों की बात है, पूरे शास्त्र जिन्होंने पढ़े उनकी भी बात है, आर्य समाज की ये विशेषता और लगा दो, आर्य समाज के बाहर के तो जो आत्मा को विभू मानते हैं वो तो मानते ही हैं। ये आर्य समाज की बात है और सामान्य आर्य समाज की नहीं। कट्टर कह लो या तो जो विद्वान है, जो गुरुकुल को पढ़ा, गुरुकुल में पढ़ाते हैं, आचार्य हैं, पुस्तक लिखते हैं, लेख लिखते हैं, जो कि आर्य समाजियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों की भी बात है। जिन्होंने अनेक गुरुकुल चलाने वाले आचार्य बना दिए, जिनके पढ़ाए हुए अनेक गुरुकुलों को चला रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की भी यही बात। इसलिए सोचना पड़ेगा कि नहीं, आत्मा तो विभू ही है। आप गुरुकुल कह लो चाहे विद्यालय कह लो। मैंने सब सब गुरुकुलों या सब विद्यालयों की बात नहीं कही। मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहां कैसे पढ़ा? इसको एक प्रक्षिप्त है, खंडित है। प्रक्षेप में ही डालेंगे इसको, सिद्धांत विरुद्ध मानेंगे। अब मैंने तो एक शब्द को पकड़ लिया, कश्यप को, डूबते को तिनके का सहारा है तो वो ही पार कर देगा अपने को। तो ये जो कश्यप शब्द है ना, वो भले ही तिनके जैसा लग रहा है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे, उस पर अगर नजर नहीं पड़ी है तो डूबेंगे। या तो इसको प्रक्षिप्त मान के हटाओ, नहीं तो कोई उत्तर नहीं बन सकता इसको। आप कैसे कहां कहां संगति लगाओगे कि नहीं ये उस विभू की बात नहीं कर रहा है, तो सारा वर्णन ही ऐसा ही है, घटेगा ही तब। तो कश्चित जो है उस तिनके का सहारा भी इतना बड़ा सहारा है कि इस पूरे प्रकरण को हम उस आधार पर कह सकते नहीं ये मध्यस्थ बोल रहा है, ये सिद्धांति नहीं है। ये तो एक सूत्र के लिए कैसे कह सकता है, ये तो तत्काल खंडित करेंगे हम। ये तो एक के बाद एक चलते चले जा रहे हैं, चर्चा चल रही है। इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, उसने कहा, आप अलग अलग कैसे कह सकते हो? ऐसे नहीं, वहां तक खींचेंगे हम जहां तक हमारे कॉलेज। हम भी तो कह सकते हैं कि भाई ये प्रकट चल रहा है तो ये तो वही वक्ता बोलता चला जा रहा है, उत्तर लगातार चल रहा है। वो कह सकते हैं तो हम भी कह सकते हैं, उनका प्रमाण माने या हमारा प्रमाण माने, कोई विशेष हेतु नहीं है। तो ना उसका प्रमाण ना हमारा प्रमाण, मतलब उनका तो प्रमाण नहीं बनेगा कम से कम। ये कर रहा है ना खंडन, पूर्व पक्षी कर रहा है। इसीलिए वो कई बार पूर्व पक्षी को सिद्धांती माना जाता है। जब यहां भी जब यूं लगता है ना कि भाई ये जो सिद्धांती जैसा लग रहा है ये तो गलत कह रहा है, ये तो पूर्व पक्षी, ये सिद्धांती, हम सिद्धांती उसको मान के चलते हैं जो ठीक पक्ष वाला है, ऐसा ही मान के चलते हैं ना। तो जो जो ठीक बोल रहा है, जो हमें ठीक लग रहा है, उसी को हम कह देते हैं कि ये सिद्धांती है, जबकि यहां वो पूर्व पक्षी है, हमें वो ठीक लग रहा है, ठीक है। आंशिक रूप से ये तो चर्चा चल रही है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं निकालेंगे। इस मान्यता वाला ये, इस मान्यता वाला ये, इसने ये बोला, इसने ये बोला, बस हम ये देख रहे हैं, हम तो तटस्थ दोनों एक दूसरे के पक्ष को बोल रहे हैं, तखंडित कर रहे हैं क्या है, लेकिन ये कोई उस तरह के निश्चय वाला नहीं है। मध्यस्थ और पूर्व पक्षी बात कर रहे हैं, तटस्थ होकर के सिद्धांति देख रहे हैं। देखो आगे तो 29वां सूत्र हो गया, 30वां। ये मध्यस्थ ने दिया था, पूर्व पक्षी कह रहे हैं, बोले ना आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? स्मरण काल अनियमात, स्मरण के काल का अनियम होने से। आप जो कह रहे हो ना मन की आशुगति है, भाई मन शीघ्रता से करके आ जाए काम को, शीघ्रता से स्मरण करके आ जाए तब तो फिर भी लगा लो, लेकिन स्मृति के स्मरण के काल का तो नियम है नहीं कि इतने से ही क्षण में हो जाएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 महीने में भी कितने घंटों लग जाते हैं, तो इतनी देर तक तो धारण कर पाएगा ये। भाष्य, किंचित क्षिप्रम स्मर्यते किंचित चिरे ना अल्प विराम, कोई चीज तो जल्दी याद आ जाती है और कुछ देर से आती है, स्मरण होती है। यदा चिरेण, अब देर से जो होती है उस पक्ष को लेकर के चल रहे हैं, उस पक्ष में वो अपनी उस ढंग से खंडन करना चाह रहे हैं चिर वाले पक्ष को लेकर के। तो यदा चिरेण तदा सुस्मूर्षया, स्मरण करने की इच्छा से मनसी धार्यमाणे चिंता प्रबंधे सती, मन के चिंता प्रबंध के धारण किए जाने पर, धार्यमाण होने पर, यानी मन में चिंतन का एक प्रवाह लगातार चलता रहेगा। जिस समय हम देर से स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण करने में लगे हुए हैं, अब याद करेंगे कि उससे संबंधित कुछ न कुछ और सोचते चले जाएंगे, ठीक है, उससे संबंधित लगातार उसमें उसी बारे में सोचते रहेंगे, ये आदमी है, इसको देखा तो है मैंने कहीं, इसको कहां देखा होगा, ये क्या है ऐसा, इत्यादि इत्यादि हम जो चलते रहते हैं, ये क्या चल रहा है हमारा, चिंता प्रबंध चल रहा है। जिसको हम देर से तक स्मरण करते हैं वहां ये मन में चिंता प्रबंध चलता रहता है। तो यदा चिरेण तदा सुस्मूर्षया मनसी धार्यमाणे चिंता प्रबंधे सति, ये मन में धारण किया हुआ रहता है, मन में वो स्थिति चलती रहती है। कस्यचित अर्थस्य, एक साथ जोड़ लेना, कस्यचित अर्थस्य लिंगभूतस्य चिंतनम आराधितम स्मृति हेतुर्भवति। तो जब देर तक ये प्रबंध चलता रहता है तो वो वहां स्मृति का हेतु क्या बनता है, कैसे स्मृति आती है, तो बोले कस्यचित अर्थस्य लिंगभूतस्य चिंतनम, किसी वस्तु का, किसी भी वस्तु का, उसका जो जो कि लिंगभूत है, लक्षणभूत है, उस चीज को स्मरण कराने में जो एक आधार बन रही है जिसके कारण वो बाकी चीज भी स्मरण आ जाती है, उसका चिंतनम आराधितम, चिंतन जो कि आराधित मतलब संपादित हो गया है, वो स्मृति का हेतु होता है। जैसे किसी का नाम स्मरण करना है हमें, अब हम उसके स्वरूप को देख रहे हैं, उसके घर को याद कर रहे हैं, उसके भाई को याद कर रहे हैं, वो करते करते करते करते कोई चीज ऐसी आएगी जिसके आधार पर उसका नाम याद आ जाएगा, उसका गांव याद आ जाएगा, किसी कोई चीज कोई ना कोई चीज जुड़ता, हम उसको सोचते जाएंगे। तो कस्यचित अर्थस्य लिंगभूतस्य चिंतनम आराधितम, आराधित मतलब संपादितम, जब वो संपादित हो जाता है वो उस स्मृति का हेतु बनता है, अर्थात वहां देर लगती है हमें। तत्र चिर निश्चरिते मनसी न उपपद्यते, तो ये यानी ये जो धारण प्रयत्न है स्मृति हेतु भवती, तत्र एतत्, एतत् का मतलब है धारण, चिर निश्चरिते मनसी, मन के बहुत देर बाहर निकले हुए होने पर न उपपद्यते, निश्चित नहीं होता है। अब जैसे मेरे को किसी चीज का स्मरण करना है और उसको स्मरण करने के लिए मेरा मन उस आत्मा के प्रदेश तक पहुंच गया है जहां वो संस्कार है, ज्ञान संस्कार है, और वहीं याद कर रहा है, वो थोड़ी देर लगा रहा है, तो चिर निश्चरित हो गया, शरीर से निकले हुए उसको बहुत देर हो गई है, तो ये इधर धारण नहीं कर सकता। आगे शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्ममन संयोगो न स्मृति हेतु, अल्पविराम, शरीरस्य भोगायतनत्वात्, शरीर के संयोग से अनपेक्ष आत्मा और मन का संयोग, जो बात आप कर रहे थे, आपके मन में प्रश्न आ रहा था, आत्मा और मन का सन्निकर्ष, बोले वहां भी तो हो जाएगा शरीर से बाहर के प्रदेश में, तो वो जो सन्निकर्ष होगा आत्मा और मन का स्मृति वाला, वो शरीर निरपेक्ष होगा क्योंकि शरीर से बाहर है वो, तो उसके लिए कह रहे हैं शरीर संयोग अनपेक्ष आत्ममन संयोग, आत्मा और मन का ऐसा संयोग जो शरीर के संयोग से अनपेक्ष है, वह न स्मृति हेतु, वो स्मृति का हेतु नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? उसके लिए उनका हेतु है शरीरस्य भोगायतनत्वात्, उपचाय लगा लो, यहां पर आगे के पाठभेद मिलता है उपभोगायतनत्वात्, क्योंकि शरीर भोगायतन है, स्मृति आ रही है हमारे को, ये भी तो एक तरह का उपभोग है, हमें सहायता मिल रही है, तो हम भोग भोगायतन में ही कर सकते हैं, भोगायतन के बाहर भोग नहीं कर सकते। इस शरीर के बाहर हमारा कोई भोग नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, क्यों? क्योंकि यही हमारा भोगायतन है। भोग कहो चाहे उपभोग कहो, उपभोग कहेंगे तो उपभोगायतन, आगे वही कह रहे हैं उपभोगायतनम पुरुषस्य जातुः शरीरम, अल्पविराम, पुरुष जाता का, जो जाता पुरुष है उसका शरीर ही उपभोगायतन है, उपभोग का आधार है। न ततो निश्चरितस्य मनसः आत्मसंयोग मात्रम ज्ञान सुखादीनाम उत्पत्तौ कल्पते। कि ततः निश्चरितस्य मनसः, उस शरीर से बाहर निकले हुए मन का आत्मा के साथ संयोग मात्र, शरीर से निकले हुए मन का आत्मा से जो संयोग होता है मात्र, वह ज्ञान और सुखादि की उत्पत्ति में न कल्पते समर्थ नहीं हो पाता है। न तो ज्ञान होगा न सुख होगा, सुखादि सुख दुख कुछ नहीं होगा। यहां भी देखिए ज्ञान और सुख को अलग अलग माना है, ज्ञान और सुख अलग अलग है। सुख का भी ज्ञान होता है, वो भी एक अलग चीज है, लेकिन सुख और ज्ञान एक ही नहीं है। ज्ञान गुण अलग है और सुख गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है दुख गुण अलग है। आप जो कमल जी आपकी जो बात थी ना आत्मा में, उस प्रसंग में शंका समाधान में जो था कि सुख दुख तो स्वाभाविक नहीं है, बाहर से ही आएगा, उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन इच्छा द्वेष प्रयत्न तो स्वाभाविक भी, और आलंबन के आधार पर निमित्त से भेद तो होगा उसमें, लेकिन है उसका अपना, इच्छा द्वेष प्रयत्न अपने हैं। तो आत्मा की जो 24 शक्तियां हैं उसमें सुख दुख को नहीं लिखा है, लेकिन इच्छा द्वेष यानी प्रीति अप्रीति और प्रयत्न वहां पर हैं, जो आत्मा की स्वाभाविक 24 शक्तियां हैं उसमें सुख लिखा है। हाँ तो सामर्थ्य है, लेकिन सुख दुख का नहीं लिखा है वहां पर। सुख दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य है तो उसको भी लिख देते, तो वो नहीं है वह प्रयत्न। आत्मा का प्रयत्न और इच्छा द्वेष आत्मा के अपने हैं, निमित्त से बढ़ते हैं घटते हैं ये सब अलग बात है, उसका रूप अलग अलग होगा, निमित्त से भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन मूलतः वो आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है, उस प्रमाण से हम उसको सोच सकते हैं। आप शब्द प्रमाण पूछ रहे थे ना, वो शब्द प्रमाण उससे हम ले सकते हैं इस बात को। इसको भी आप जो सुख दुख को कह रहे हैं कि वहां पर 24 शक्तियों में नहीं गिना गया, हाँ। ना गिनते हुए भी हम इसको सभी मानते ही हैं कि स्वाभाविक सामर्थ्य है, उसका ज्ञान होता है हमारे को, तो अपना नहीं है ना ये। बाकी जो चीजें हैं सारी, जैसे देखने की शक्ति, वहां दर्शन शक्ति लिखी हुई है, उस पक्ष में हम सुख और दुख का जो ज्ञान है उसको ज्ञान के अंतर्गत लेंगे, जानने की शक्ति, सुख को जानना दुख को जानना उसकी शक्ति। अनुभव ज्ञान ही हो गया, वो ज्ञान अनुभव के रूप में ले लेंगे वहां पर। हैं अलग अलग, लेकिन एक भी तो है। हर अनुभव ज्ञान है, लेकिन हर ज्ञान अनुभव नहीं है, तो है तो उसी के अंतर्गत। अनुभव को भी ज्ञान के अंदर ले सकते हैं, ज्ञान से अनुभव ज्ञान से भिन्न है ऐसा कथन नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखिए आगे तो उपभोगायतनम पुरुषस्य जातु शरीरम न ततो निश्चरितस्य मनसः आत्मसंयोग मात्रम सुखा ज्ञान सुखादीनाम उत्पत्तौ कल्पते। आगे क्लिप्त हुआ शरीर वाह्यर्थ्यम इति। और यदि आप ये मानते हो कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष संयोग मात्र भी ज्ञान और सुख दुख आदि का कारण बन जाएगा, शरीर निरपेक्ष, तब तो शरीर भी अर्थ है। फिर तो बिना शरीर के भी भोगायतन है, वो है ही, उसका भोग तो वैसे भी हो जाएगा, फिर ये शरीर को मिलने की क्या आवश्यकता थी, बिना शरीर के भी कर लेते वो भोग तो ये दोष आ जाएगा। इसलिए पूर्व पक्षी के मत में शरीर में रहते हुए ही मन सक्रिय हो सकता है, ज्ञान का कारण बन सकता है। आत्मा और मन का सन्निकर्ष जो कि स्मृति का हेतु है, वो शरीर में रहते रहते ही कर सकता है। यदि ज्ञान गुण आत्मा का मानेंगे, विभू आत्मा का, तो ये दोष आएंगे, असंगतियां होंगी, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। अब इसका उत्तर और आगे चर्चा चलेगी, उसको आगे देखेंगे। नहीं हो जाना चाहिए, वो तो एक पहला दोष तो बताया ही था, लेकिन माने कि थोड़ी देर मान लो चलता रह जाए, धारक थोड़ी देर चला करके छोड़ दिया, चला करके छोड़ दिया मान लो, तो हो सकता है। किस पे लिखा जाए ना, लिखा जाए, लेखक आप बने हुए हो अभी परोपकारी में लेख लिखते हो, लिखा जाए लेख, किसने रोका है? नहीं एक तो आपने विशेषण तो अब लगाया है अब कह रहे इस पे लेख क्यों ना लिखा जाए, उनका लिखा जाए बिल्कुल लिखा जाए। अच्छा तो आप बैलगाड़ी की गति से चलोगे तो मेरे को कि मैं क्या करूंगा तब तक मेरे को बोलना ही हो गया, आप उसी से मैं बोलते हैं। विशेषण पहले लगाना चाहिए, बोले आपके द्वारा इसके विषय में कुछ लिखा जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं, विषयों विषय हैं, ऐसे छोटी छोटी और बहुत सारी बातें। धीरे धीरे यूं तो मैं बोलता तो रहता ही हूं यूं तो, लेकिन उन सबको लिखना करना वो बीच में तो योजना थी ना कि जितने दर्शन पढ़ाए उसको लिखने का, वो कितना सारा लिखे, वो अगर लिखने बैठ गए तो ये सारी बातें उसमें भी आ जाएंगी। जिस दिन नहीं रोक दिया मैं वो, उन्होंने बहुत सारा लिखा, लिख लिख करके इतना कागज हो गया कम मेरे पास लिखा हुआ आ गया, मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूं तो वो क्या पढ़ा है बस। नहीं तो सारे मीमांसा पूरा पढ़ा है, योग दर्शन है और सारे दर्शन जितने भी हैं अभी उन सबको लिखने का एक सोचा था कि ऐसी योजना करते हैं, पर वो तो तब हो जब एकांत में बैठ करके लिखा जाए, आगे कभी होगा तो लिखेंगे, तब ये सारी बातें आएंगी उसमें। पढ़ाते समय आ रही है तो लिखते समय क्यों नहीं आएंगी। हाँ लेख एक अलग चीज है कि भाई इस बिंदु पे लेख प्रसंगवशात आएगा, कोई जैसा समाधान करेगा तो उस प्रसंग में आएगा तो प्रवाह पतित होगा तो हो जाएगा। क्या नहीं कुछ लिखा है ना, योग दर्शन काफी सारा लिख दिया, टाइप भी हो गया, थोड़ा संशोधन भी किया था। हाँ कितना लिखोगे, आप भी लिख दोगे, लिखने की कोई कमी नहीं थी, वो तो कंप्यूटर वाले भी तय कर दिए थे, उनको वो कई जने थे वो सुन सुन करके लिखते भी जाते हैं, वो आने के बाद में मेरे को तो देखना चाहिए ना, मैं तो देखूं उसको अंतिम तो करूं। वो इतने सारे अजमेर में भी पढ़े खूब सारे प्रिंट निकाल के भी, और कंप्यूटर में ईमेल आके रखे हुए रहे कि भाई ये उसको खोल के ही नहीं देखा, उसको कहां संशोधन करो, समय ही नहीं है। वो होगा तब ये सारी बातें होंगी, कभी लिखा जाएगा तो। नहीं वो बहुत बड़ी योजना थी। चलो इतना हो गया, पिछले पाठ के बारे में पूछना है तो मत पूछो। हाँ बोलो। 318 398 बोलिए। 21वां सूत्र दूसरी पंक्ति। हाँ अयोग पद्यात। हाँ पंक्ति का पहला अर्थ लिखिए जो परंपरागत चलता है। अयोग पद्यात अनुत्पत्तिर युगपत ज्ञानानाम, अयोग पद्यात युगपत ज्ञानानाम अनुत्पत्ति ही। अयोग पद्य होने से, एक साथ न होने से इंद्रिय और मन का संयोग, ठीक है जो सूत्र में किया है, वो एक साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि मन अणु है और इंद्रियां अलग अलग हैं। उनका इंद्रिय और मन के संयोग का अयोग पद्य होने से एक साथ अनेक जानों की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है हो गया। मतलब इस संगत समाधान कर रहा है कब, आत्मगुणत्वे भी, ज्ञान को आत्मा का गुण माने तो भी, ज्ञान को आत्मा का गुण माने तो भी एक साथ अनेक जानों की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी समाधान कर रहा है, दोष क्या था, एक साथ अनेक जानों की उत्पत्ति होने लग जाएगी यदि आत्मा का गुण ज्ञान माना जाए तो, ठीक है। ये पहला अर्थ हो गया। दूसरा अयोग पद्यात अनुत्पत्ति ही, एक साथ उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है, किसकी, ज्ञानों की, वो प्रसंग चल रहा है उससे ले लिया। क्यों, युगपत ज्ञाना नाम आत्मगुणत्वे भी, एक साथ अनेक ज्ञानों का होना आत्मा का गुण होते हुए भी अयोग पद्यात अनुत्पत्ति ही, मन और इंद्रियों का योग संयोग का योग पद्य न होने से एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होगी। एक साथ अनेक ज्ञानों का होना ये आत्मा का गुण होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी, प्रभुत्व होते हुए भी, एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष का योगपद्य नहीं हो रहा है। तो ये जो युगपत ज्ञाना नाम है, इसको जब आत्मा का गुण मान करके करेंगे, ठीक है, विशेषण बना उसका गुण मान के, तो ये दूसरे ढंग का अर्थ है। और पहले वाले में क्या था? अयोग पद्य होने से युगपत ज्ञाना नाम अनुत्पत्ति, अनुत्पत्ति के साथ में युगपत ज्ञाना नाम को जोड़ा हुआ है ऐसे। बीसवें में, हाँ, वो विभू मान करके ही तो कथन हो रहा है सारा। तो यहां लगा दी, यहां सिद्धांति का मान करके बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर कश्चित लिखा नहीं है। नहीं, सूत्र तो पूर्व पक्षी का है, सूत्र तो पूर्व पक्षी का है, लेकिन ये जो बात को कह रहे हैं तो वो पहला अर्थ है जो मैंने आपको बताया। ये जो परंपरागत अर्थ किया जाता है वो क्या है? आत्मा को विभू मानने से संबंधित वो आक्षेप आएगा, बोले एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति तो होने लगेगी वहां भी, ठीक है, वो एक अर्थ है। आत्मा को विभू मान करके एक अर्थ कर सकते हैं। नहीं नहीं सिद्धांति के लिए बोल रहा है, सिद्धांति को क्या मान करके बोल रहा है कि आत्मा को आप विभू मानते हो, तो भी मानते हो तो सब इंद्रियों के साथ में सन्निकर्ष हो जाएगा उसका, तो ज्ञान होना चाहिए। आगे आप लगाओ, वो नहीं कर सकते ना। वहां हम ये बाहर निकलना मन का, उन उन प्रदेशों में जाना, ये तो एकदम इतनी स्पष्टता से है, आप उसको कहां संगति लगाओगे? मैं तो नहीं लगा पाया, आप लगा सकते हो तो लगा दो, वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा खींचतान। इधर भी संगति लगाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं आप जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है, वो भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी वैसी दृष्टि बनी हुई है, लेकिन हम कुछ तो प्रयास कर ही सकते हैं। यहां शब्द की सीमा के अंतर्गत रहते हुए, वाक्य रचना को वही रखते हुए, हम अगर कुछ संगति लगा सकते हैं उतना तो अधिकार है हमारा, हम कर सकते हैं संगति लगा सकते हैं। लेकिन जहां नहीं लग रही है वहां तो क्या है, चुप है, या तो आप प्रक्षिप्त मान के हटा दो उसको। ठीक है, हाँ हाँ, ये जो सूत्र है ना 20वां सूत्र, उसके साथ में इत्येतत् अनेन, वो जो सूत्र है इसके साथ भी जोड़ा गया है। पूर्व पक्षी का आक्षेप है जैसे कि वहां भी एक साथ अनेक ज्ञानों की, कि जैसे वहां पर तद आत्मगुणत्वे पि तुल्यम, आत्मा का गुण मानने पर आपके में भी ये दोष आएगा, तो आत्मा का गुण मानने पर ये भी दोष आएगा, अनित्यत्व का प्रसंग हो जाए, नित्यत्व नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा आत्मा का गुण मानने पर। किसका आगे लिखा है ना 24वां, क्या कह रहा हूँ, किसका समाधान 23वें का ना, 20वें का समाधान 21वें में दिया था, तो इसमें क्या करना चाह रहे थे? समाधान दे दिया ना कि एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो भी विद्यमान है, वो सन्निकर्ष भी होना चाहिए, इसलिए एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। 20वें का उत्तर 21वें में दे दिया, ठीक है, और सिद्धांती नहीं, फिर 22वां सूत्र भी एक और बात कह दी, फिर 23वें में पूर्व पक्षी ने कहा, उसका उत्तर 24वें ने कह दिया, उसने आत्मा ज्ञान के नित्यत्व का दोष कहा था, तो बोले नहीं नित्यत्व का दोष फिर भी नहीं आएगा, ज्ञान तो अनित्य ही रहेगा, वो उसने 24वें में बता दिया, और वो एक प्रकरण एक जैसे समाप्त सा हो गया। है तो वही भाग, विषय तो वही चल रहा है, लेकिन उसमें जो एक बीच का प्रसंग चल रहा था वो लगभग समाप्त हो गया। अब ये स्मृति पर एक नया आक्षेप शुरू किया था आज का जो पाठ शुरू हुआ पूर्व पक्षी ने कि आपके पक्ष में ये दोष आएगा, एक साथ अनेक जान होने लग जाएंगे आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, अगर आप आत्मा का गुण जान मानते हो तो ये दोष आएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं। तो आप है? मेरे को कैसे याद आया? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मीमांसा तो वहां पढ़ाई थी और मैसूर में पढ़ी थी। मैंने इसमें लिख रखा है, वो इसमें लिख रखा है जब मीमांसा में वो प्रसंग आया था। हाँ, तो मैंने यहाँ पर भी लिख लिया था, वहां न्याय का लिख लिया था और यहाँ इसका लिख लिया, तो उसमें याद आ जाता है। नहीं तो यूं तो बहुत कितनी बातें याद नहीं रहती है ना, तो जब कोई नई बात आती है तो मैं उससे संबंधित जो जो स्मृति रहती है कि हाँ ये विषय वहां आया है, वहां आया है, तो वहां भी उसका संकेत कर देता हूं। तो यहां वो लिखा हुआ था इसलिए। तो देखा था तो मिल गया ना आपको, तो जबकि इनकी स्मृति ज्यादा है, इनको मन में प्रश्न उठेगा कि इनको कैसे याद आ गया, मेरे को तो आया नहीं था। तो मैंने लिख लिया था यहाँ पर, इसलिए आ गया था, आपने लिखा नहीं इसलिए नहीं आया। तो कल आप लोग कल बैठेंगे, आप लोग पुस्तक को पढ़ेंगे, ठीक है, कल रविवार है लेकिन बैठ के उसको सुनिए पढ़िएगा। ओ।